Arkadaşlar, diş macununun orucu bozup bozmaması kullanılmasıyla ilgili birkaç tane fetva var. Kısaca onları hemen bir göz atmak istiyorum. Birincisi tabii misvak konusu. Misvak konusunun bilindiği üzere oruç tutulan günün her vaktinde kullanılabileceğine dair zaten sahih deliller var. Bunda bir herhangi bir beis yok. Misvak kullanılır kullanılmaz gibi zaten bir tartışma yok. Çünkü misvak kullanılıyor. Bununla ilgili gelen sayı hadisler var. Ama diş macununda bir takım tabii farklı durum ve özellikler var. Bunlara kısaca değinmeye çalışalım. Buradaki çünkü ilkin mesela Useymi'nin fetvasına bakalım. İşte soruluyor. Misvak ve diş macununun kullanılması, fırçanın kullanılması. Şu şekilde cevap veriyor. Oruçlunun günün başında ve sonunda misvak kullanması sünnettir. Zevalden sonra oruçlunun misvak kullanmasının mekruh olduğunu söyleyen kimsenin elinde sağlam bir delili yoktur diyor. Çünkü misvak kullanmanın meşruiyetinin delilleri geneldir. Bir istisnası da yoktur. Buhari sahihinde Amir İbni Rabia'nın radıyallahu anh'tan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellemi sayamayacağım kadar defalarca oruçluyken misvak kullandığını gördüm. Buna göre başkaları için meşru olduğu gibi oruçlu da misvak kullanması meşrudur. Oruçlunun macun ve fırça kullanmasına gelince şu iki durumun hali gibidir. Birincisi macunun mideye gidecek kadar kuvvetli olması ve kontrol edilmesinin mümkün olmamasıdır. Bu sakıncalıdır ve kullanılması caiz değildir. Çünkü orucun bozulmasına yol açar. Harama yol açan şey haramdır. Lekit İbni Sabre'nin rivayet ettiği hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Abdest alırken oruçlu olmadıkça buruna su almada mübalağa et. Yani çokça ve derinlemesine buruna suyu çek şeklinde. Ama oruçluyken bunu yapma diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buruna su alırken mübalağa yapılmasından, suyun bol kullanılmasından sadece oruç durumunu istisna etti. Çünkü oruçluyken buruna su almada mübalağa ettiği zaman su karına gidebilir. Bununla da oruç bozulabilir. Fırça ve macun midesine nüfuz edecek kadar güçlü, etkili olduğu zaman bu durumda onu kullanması caiz değildir veya askeri miktarda kullanmalıdır. Bu mekruhtur ancak bu derecede kuvvetli olmadığı ve bu ikinci durumda ondan sakınmak mümkün olduğu zaman kullanmasında bir sakınca yoktur. Çünkü ağzın içi vücudun dışı hükmündedir. Bu sebeple kişi ağzını su ile çalkaladığı zaman bunun orucuna bir zarar vermez. Şayet ağzın içi vücudun içi hükmünde olsaydı oruçlunun ağzını çalkalanması da yasaklanmış olurdu. Bu Şeyh Muhammed Es Salih El Useymi'nin fetvasıdır arkadaşlar. Bir başka fetvaya bakalım. İbni Baz'ın gelen soru şu şekilde. Oruçlunun Ramazan günü diş macunu kullanması caiz olur mu? Şu şekilde cevap verilmiştir. Ondan bir şeyi yutmamak için dikkatli olmak şartıyla bunda bir sakınca yoktur. Nitekim oruçlunun günün başında da sonunda da misvak kullanması meşrudur. Bazı ilim adamları zevalden sonra misvak kullanmasının mekruh olduğu görüşündedirler. Bu tercih edilen bir görüş değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbin hoşnutluğuna vesile olur. Sözünün genel hüküm ifade etmesi sebebiyle bu görüş tercih edilmiştir. Bu hadisi Nese'yi Ayşe radıyallahu anh'tan sahih bir isnatle tahric etmiştir. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetime zahmet vermiş olmasaydım her namazla birlikte misvak kullanmalarını emrederdim. Bu hadisi Buhari ve Müslim'le birlikte tahric etmişlerdir. Bu hüküm öğlen namazını da ikindi namazını da kapsar. Her iki namazda da zeval sonrasındadır. Evet. başarı Allah'tandır diyerek bitirmiş fetvayı İbni Bas. Evet, başka bir soru yine aynı benzer şekilde başka bir fetva. Şeyh Salih bin Fevzan'ın fetvası. Soru diyor, oruçlunun gündüz vakti diş macunu kullanması caiz olur mu? Cevap, macunun unsurlarından bir şeyin boğazına kadar gitmesinden sakınmak şartıyla oruçlunun diş macunu kullanması caizdir. Oruçlunun abdest alırken mübalağa etmeksizin ağzını çalkalaması sünnet olduğu gibi boğazına gitmeyecek şekilde misvakla ve başka şeyle ağzını temizlemesi de sünnettir, müstahaptır demiştir Fevzan. Diğer bir soruya da bakalım. Hüseymi'nin fetvası yine. Oruçlunun Ramazan günü diş macunu kullanması hükmü nedir denmiş. Midesine gitmediği zaman oruçlunun diş macunu kullanmasında hiçbir sakınca yoktur. Fakat kullanmamak daha uygundur. Çünkü diş macunun kuvvetli bir etkisi vardır. Bazen insan hissetmeden midesine kadar nüfuz edebilir. Bu sebeple Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Lekit bin Sare'ye şöyle dedi. Oruçlu olmadıkça burnuna su alırken mübalağa et. Oruçlunun macun kullanmaması daha uygundur. Geniş bir imkan vardır. İftara kadar bunu ertelediği zaman bunu yapabilir. Böylece orucun bozulması korkusundan da kendisini korumuş olur demiştir Useymin fetvasında. Daha sonra İbnül Useymin'in diğer başka bir fetva var. Sabah ezanından sonra veya ezan esnasında dişlere fırça ve macun vurulmasının hükmünü öğrenmek istiyoruz demişler. Bir soruda şu şekilde fetva vermiş. Ezan esnasında yemek ve içmek konusunda daha önce söz ettik ki bu fırça vurmaktan daha büyük bir şeydir. Ezandan sonraya gelince doğrusu şafak doğduktan yani imsak vaktinden sonra demendir. İmsak vaktinden ister hemen sonra olsun ister gündüz olsun dişleri fırça ve macunla temizlemekte bir sakınca yoktur. Fakat macunun kuvvetli etkisi sebebiyle insanın oruçluyken onu kullanmaması gerekir. Çünkü insan farkında olmadan boğazına ve midesine inebilir. Kullanılmasını gerektirecek ortada bir zaruret yoktur. İftara kadar kendisini tutsun. Böylece bu işi gündüz değil gece yapmış olur. Fakat bu aslında caizdir. Bir sakıncası yoktur demiştir İbn-i Hüseyin Fukul İbad'da. Başka bir soru yine Cibrine geliyor. Dişleri temizlemek için oruç günü macun ve fırça kullanmanın hükmü nedir denmiş. Cevap şu şekilde, ihtiyaç anında oruç halindeyken dişlerde macun ve fırça kullanmakta bir sakınca yoktur. Ancak macunun karnına gitmesinden sakınılmalıdır. Bu konu misvak kullanmaya kıyas edilir. Çünkü ağzı ve dişleri kötü kokulardan temizlemek için bu müstahaptır demiştir. Son olarak da yine Cibri'nin bir fetvası var. Onu okuyalım ve bitirelim. Yine soru, imsaktan sonra dişlerimi macunla fırçalamam caiz olur mu? Caiz olduğu zaman fırça kullanırken dişlerden çıkan az miktardaki kan orucu bozar mı diye bir soru geliyor. İbn-i Cibrin şu şekilde cevap veriyor. İmsaktan sonra dişlerin su ile ovalanmasında misvak ve diş fırçası kullanılmasında bir sakınca yoktur. Bazıları zevalden sonra orucunun ağız kokusunu gidereceği için misvak kullanmayı mekruh görmüşlerdir. Fakat o günün başında sonunda müstahaptır ve onu kullanmak ağız kokusunu gidermez. Sadece ağzı kokulardan ve yemek artıklarından arındırır. Macuna gelince içindeki koku ve tadından dolayı onun kullanılmasının mekruh olacağı açıktır. Bu tat tükürükle karışabilir ve bunun yutulamayacağının da bir garantisi yoktur. Bundan emin olunamaz. Bunu kullanmaya ihtiyacı olan kimse sahurdan sonra imsak vaktinden önce kullanır. Gündüz kullanırsa ve ondan bir şeyi yutmaktan sakınırsa bir ihtiyaç sebebiyle bunda bir beis yoktur. Dişlerin fırça ile veya misvak ile veya abdest suyu ile ovalaması esnasında az miktarda kan çıkarsa bununla da oruç bozulmaz. Allah en iyisini bilendir diyerek fetvasını bitirmiş. Bir de buraya küçük bir not düşelim. Arkadaşlar, diş macunları ile alakalı. Kullanılan diş macunların tamamı biliyorsunuz bunlar yani son zamanda, son yüzyılda çıkartılmış bir takım kimyasal şeyler. Aslında diş macunu temizleyici bir özelliği yok. Sadece bir insanın kendisini kandırması gibi bir şeydir. İçerisinde işin daha kötü kısmı şudur. Diş macunlarının tamamında neredeyse içerisinde bir takım kanserojen maddeler var. Ve bunlar çok bariz ve aşırı derecede. Özellikle çocuklara kullanılması çok sakıncalı. Yetişkinlerde çok ciddi bir takım sıkıntılara sebebiyet veriyor. Mesela florürlü diş fırçası diyor. Mesela florür normalde çok tehlikeli bir şeydir. Yani bu yolla florür aldığınız zaman beyin fonksiyonlarınıza çok ciddi zararlar verir ve insanı aptallaştırma yönünde bir takım etkileri vardır. Bunun dışında da işte asbest vesaire gibi bir takım böyle çok direkt kanserojen maddeler diş macunlarının içerisine katıldığı için zaten çok tehlikeli şeyler. Son zamanlarda özellikle bitkisel tıbbın Türkiye'de, bu işte Rusya'da, Avrupa'da, Amerika'da çok yaygın kullanılıyor. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz faydalı olan her şey belli zamanlarda yasaklanmıştır. Bunlardan bir tanesi de bitkisel tıptır, doğal tıptır. Fakat çok şükür son zamanda bunun gelişmesiyle birlikte birçok yani bitkisel tıpla uğraşan işte doktor ya da bu herbalist dedikleri kişiler doğal yöntemlerle ya da faydalı şeylerle bu tip diş macunları yapmıştır. Bunlar kullanılabilir. Bunları zaten araştırdığınız zaman internette araştırırsanız göreceksiniz. Diş macunlarının içerisindeki maddelerin ne kadar zararlı ve tehlikeli olduğunu göreceksiniz. Bunlardan sakınılması zaten önemli. Önemli, üzerinde durulması gereken konular. Misvak ise, misvak çok önemli arkadaşlar. Misvak zaten ağza girdiği anda bütün kötü bakterileri öldürüyor. Ağzı, damağı, dişleri temizlediği gibi aynı zamanda işte boğazı, işte bademcikleri vesaireyi de temizliyor. Zaten kullanılması caiz, hatta teşvik ediliyor ve Allah'ın hoşlandığı bir şey. Allah Azze ve Celle'nin en hoşlandığı ağız zaten misvaklanmış ağızdır. O yüzden diş fırçası, diş macunu tamam kullanılabilir ama asıl olan misvaktır. Bunun üzerinde durulmalı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.